50 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 dzień grudnia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19. Czas na serwis. Michał Przerwa. Będą rekompensaty dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, zapowiada wicepremier Sasin. Dyskusja przed głosowaniem. Senatorowie debatowali o podwyżce akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Śmieci pod nadzorem. Od nowego roku rusza baza danych o odpadach. Rząd zaproponuje w najbliższym czasie rozwiązania ustawowe, które ustanowią rekompensaty dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To konsekwencja decyzji Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie taryf. Jak dodaje Jacek Sasin, dzięki temu, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, polskie rodziny nie poniosą finansowych konsekwencji wzrostu cen energii elektrycznej. Te działania to konsekwencja decyzji Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes urzędu zatwierdził dziś taryfę jednego z czterech głównych sprzedawców prądu. Brak podwyżek to zatrzymanie chwilowe. Produkujemy prąd coraz drożej, mówił w Trójce Rafał Zasuń z portalu wysokienapięcie.pl. Myślę, że w styczniu lub lutym będziemy mieli już nowe taryfy. Ta podwyżka, myślę, że ona będzie porównywalna z tym, co zaproponował Tauron, bo prezes URE wcześniej targował się ze spółkami. Także z Tauronem to trochę tak wygląda jak na bazarze. Prezesi przychodzą z jakąś propozycją podwyżki, prezes URE prosi, żeby się pomiarkowali i gdzieś tam po drodze się spotykają. Tak jest co roku. W tym wypadku, ponieważ nie udało się takiego porozumienia zawrzeć, to prezes URE jakby odesłał im te wnioski. Prezesi firm muszą te wnioski przeanalizować, a następnie ponownie będą rozmawiać z Urzędem Regulacji Energetyki. Spotkanie przedstawicieli rządu oraz reprezentantów polskiego biznesu trwa na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jest tam również Tomasz Marciniuk. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, na jakie konkretnie tematy toczą się rozmowy? Rozmowa dotyczy już wdrożonych przez rząd instrumentów, które wspierają rozwój rodzimego biznesu, jak i wspólnemu poszukiwaniu kolejnych rozwiązań służących rozwojowi polskich firm. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że cel przedsiębiorców i rządu jest wspólny, aby polski biznes rozwijał się i osiągał zyski. Ja myślę, że Polska dojrzała do tego, żebyśmy także z wami w takim dialogu poszukiwali najlepszych możliwych rozwiązań po to, żeby polskie firmy rozwijały się. Uczestnicy spotkania rozmawiają w trzech stolikach tematycznych, w których poruszane są tematy podatków i relacji państwo-przedsiębiorca, funduszy unijnych na rozwój firm oraz krajowych instrumentów wsparcia biznesu, w tym jego ekspansji zagranicznej. O czym mówił Tomasz Marciniuk. Senat o podwyżce podatku akcyzowego. Rządowa propozycja przewiduje 10% wzrost stawek podatku akcyzowego na napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Podwyżka służy przede wszystkim celom społecznym i zdrowotnym, mówi wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS. Jestem gorącym zwolennikiem tego, aby ceny alkoholu i ceny papierosów były wyższe, dlatego żeby powstrzymać przede wszystkim młodzież przed paleniem. To nie chodzi o, tak jak pan niefortunnie powiedział, konsumpcja powszechna, bo nikt nie konsumuje ani papierosów, ani wódki powszechnie. Tylko chodzi nam o to, żeby dzieci i młodzież po to nie sięgała. I każda złotówka ma kolosalne w tym przypadku znaczenie. Senacka większość zwracała jednak uwagę na budżetowy cel podwyżki tego podatku. Senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Klejna podkreślał, że początkowo rząd planował 3% wzrost akcyzy i właśnie takie zwiększenie stawki proponuje senacka większość. Jednocześnie senatorowie koalicji chcą odrzucenia ustawy, która wyszła z Sejmu. Główny spór dotyczy całkiem czego innego. Tego, że cały czas z branżą rozmawiało się, jeszcze raz mówię, o 3%, a praktycznie w przeddzień, że tak powiem, decyzji podniesiono to do 10%. To czyni niewiarygodnym kogokolwiek, ktokolwiek by był ministrem finansów czy premierem, jeżeli uzgadnia coś, że będzie 3%, a jest 10%. Senackie głosowanie nad podwyżką akcyzy odbędzie się jutro. Wyższe stawki tego podatku miałyby wejść w życie z początkiem nowego roku. Przedsiębiorcy są pełni obaw. Ministerstwo uspokaja. 1 stycznia rusza baza danych o odpadach. Będzie rejestrować przepływ wytwarzanych przez firmy śmieci. Wiele zakładów, zwłaszcza tych małych, nie wie, czy ma obowiązek dopisania się do takiej bazy, czy nie. W takiej sytuacji jest Dominik Michałowski, właściciel firmy montującej alarmy. W tym momencie nie wiem, co ja mam robić. A jakie odpady pan produkuje? Opakowania po produktach, które zainstalowałem, ścinki przewodów, czasami gruz. Też spotykamy się z takimi, a już jest połowa grudnia, przedsiębiorcami, którzy dopiero dowiedzieli się o tym, że muszą tam funkcjonować. Tomasz Uciński z Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Dobrze by było, gdyby przynajmniej pół roku było na takie przetestowanie wszystkiego. Baza nie wprowadza żadnych nowych obowiązków. Wiceminister klimatu Sławomir Mazurek. Ci wszyscy, którzy do tej pory realizowali to w formie papierowej, robił to w formie elektronicznej. Te wszystkie podmioty, które wytwarzają odpady o charakterze odpadów komunalnych, te podmioty nie mają obowiązku rejestracji w bazie. Do rejestru powinno dopisać się 350 tysięcy firm. Na razie zrobiła to połowa z nich. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Siatkówka dzisiaj wysuwa się na pierwszy sportowy plan. Wszak grają w Lidze Mistrzów i Mistrzyń. Siatkarki już na parkiecie od godziny 18. ŁKS Łódź po dwóch kolejkach i dwóch wygranych prowadzi w tabeli. Miejsca na fotelu lidera nie zamierza zwalniać. Mistrzynie kraju grają z Włoszkami z Igor Gorgonzola Novara i wygrały w pierwszym secie 25-22, a w drugim przegrały. I tu górą panie z Piemontu było 25-15. Starcie polsko-włoskie także w Lidze Mistrzów. O 20.30 Werwa Warszawa podejmie na Torwarze Perugię, w której składzie wystąpi reprezentant Polski Wilfredo Leon, a drużynę poprowadzi selekcjoner naszej kadry Witel Heinen. Włosi mają komplet zwycięzcy i są faworytem meczu, więc Piotr Nowakowski spodziewa się trudnego spotkania. Życzę sobie tego, żeby to był mecz pełen walki, żebyśmy razem z kibicami stworzyli tą wspaniałą atmosferę. Drużyna z Perugii na pewno będzie zagrywać bardzo mocno. Mam nadzieję, że my będziemy przyjmować jeszcze lepiej niż oni zagrywają i sobie jakoś wtedy poradzimy. To będzie na pewno kluczem do sukcesu, żeby wytrzymać te ich atomowe zagrywki. Jakoś damy radę. Tyle o siatkówce. W piłce nożnej trwają klubowe Mistrzostwa Świata. Po raz drugi z rzędu piąte miejsce zajęli piłkarze Esperance Tunis, triumfatora Afrykańskiej Ligi Mistrzów. W spotkaniu tę pozycję wygrali z mistrzem Ligi Katarskiej Al Sadat 6-2. Dziś jeszcze w półfinale triumfatorzy Copa Libertadores Flamengo Rio de Janeiro zagrają z Al Hilal z Azjatyckiej Ligi Mistrzów. W czwartek o finał, który zostanie rozegrany 21 grudnia, Liverpool zmierzy się z Meksykanami z Monterrey. Jedna drużyna Liverpoolu gra w Dausze, druga dba o sprawy na Wyspach Brytyjskich. Dziś The Reds zagrają w Pucharze Ligi Angielskiej z Aston Villą. Swoich spraw nie zamierza zaniedbywać także Piotr Lisek. Nasz tyczkarz myślami jest już w Tokio. Marzy o medalu olimpijskim i by wypaść jak najlepiej już rozpoczął przygotowania do sezonu halowego. Gdzie trenuje? Ano w Spale, w Centralnym Ośrodku Sportu. Tutaj warunki mam bardzo dobre do skakania, a poza tym lubię jednak w Polsce przebywać i wiadomo, że w ciepełku byłoby trochę milej, no ale jednak przygotowania wolimy rozpoczynać i kończyć tutaj. Wiadomo, że dla każdego sportowca Igrzyska Olimpijskie to jest najważniejsza impreza i dla mnie też. Każdy z medali jakiś trafi, biorę w ciemno, tam będzie walka do ostatniej kropli potu i nie chciałem powiedzieć do ostatniej kropli krwi, bo wiadomo, że to jest kogotyce, a nie walka pięściarska. Lisek w Spale pozostanie do 22 grudnia. Święta spędzi z rodziną w Polsce. A wieczór sportowy z Państwem spędzi Tomasz Grozdowski. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze słowo o pogodzie. Noc bez przymrozków od 0 do 3 stopni na północnym wschodzie, w centrum i na zachodzie 5 stopni powyżej 0, na wybrzeżu 6, na południu i południowym wschodzie, w nocy najcieplej do 9 stopni. Jutro 7 stopni na Suwalszczyźnie, od 8 do 12 stopni na przeważającym obszarze, do 15 stopni miejscami na południu i południowym wschodzie. W wielu miejscach kraju zrobi się słonecznie, nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za maile, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup oczyszczacz powietrza Samsung i pozbądź się smogu, kurzu i alergenów z Twojego domu dzięki skuteczności 3 filtrów, w tym HEPA 13. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. W świąteczny czas zapraszamy do wspólnego kolędowania i witania nadchodzącego nowego roku. A razem z nami będą bohaterowie audycji Źródełko. Józef Broda, Joszko Broda. Cała rodzina Brodów. Maria Bienias, Paula Kinaszewska z zespołem. Oraz dzieci z grupy Wesołe Mazurki z Pragi. Rodzinne kolędowanie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w poniedziałek 30 grudnia o 11. Transmisja na antenie Polskiego Radia Dzieciom i na dziecipolskieradio.pl oraz RCK. Help. polskieradio.pl. Bilety na sklep polskieradio.pl. Daria Druzgała, Piotr Kędziorek. Zapraszamy. Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi i latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie, mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak, i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Co nas rozgrzewa w zimowe dni? Super oferta Biedronki. Tylko teraz ładne i praktyczne kubki termiczne, termosy i puszki z bohaterami dziecięcych bajek. Różne pojemności. Jedynie 19,99 za sztukę. A dzbanek filtrujący Astra, który nada Twoim napojom idealny smak, 3-litrowy, z LED-owym wyświetlaczem oraz filtrem i dwiema szklankami. Jedynie 39,99 za zestaw. Tylko do 29 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłcu Dunikat jak numer PESEL. Audycja nazywa się Magiel Wagli, jest ze mną pani Bum Bum. No i właśnie tyle. A co ty robisz mniej więcej? No tak się nachylam, bo jakiś niski pan wcześniej tutaj chyba rozmawiał, do mikrofonu rozmawiał. Taki malutki jesteś, troszkę. No, pochylony na pewno. Kadłubek ci się wygiął. No trudno. Ale... boję się go teraz wygiąć, żeby głośniki u państwa się nie ale w tej pozycji porozsadzały. Bardzo nabrałeś tego, tembru. Dobry wieczór, jestem panią Bum Bum. Dzisiaj gramy taką muzykę różną. Znaczy, jeśli o mnie chodzi, my nie będziemy grali. Będą grali artyści, którzy znaleźli się na płytach, które przynieśliśmy. Ja poprzynosiłem w większości nową i w większości taką ładną, taką, żeby państwu się zrobiło. Ale oczywiście, broń Boże, żadnych Christmasów, żadnych chłopięcych chórów i żadnych tam tego, bo żeby po prostu państwo też się dobrze poczuło. Ale gwałtu nie przewiduję. To jest zespół, który wiem, że państwo polubiło. Wydaje mi się, że to jedna z takich sympatyczniejszych i bardzo zresztą urozmaiconych płyt. To jest oczywiście Fat White Family. When I Leave, taki tytuł owej pieśni. No, u mnie będzie podróż bardzo eklektyczna, bo rozpocznie się tak troszeczkę bluesowo, później piosenkowo. A bardzo bym chciał zakończyć elektronicznie, bo dawno elektroniki nie było takiej minimalistycznej. Zobaczymy, może się uda. To zależy wszystko od czasu. No i jak na początek bluesowo, to nowa płyta pana, który nazywa się Jimmy Duck Holmes i pan Kaczka z Mississippi pochodzi. I podobnie jak z niektórymi soulowymi wokalistami odkrywanymi po latach, albo którzy zaczęli tak naprawdę karierę, mając lat, nie wiem, 40 czy 50, no to podobnie jest tutaj właśnie z panem Jimmy Duck Holmesem. Pierwszą płytę wydał, mając 60 lat. Ostatnia płyta nazywa się Cypress Grove i to, co mi się podoba na niej, no to właśnie taka bluesowa łobuzeria, której na tych nowych płytach, takich bardzo wypieszczonych, mi brakuje. Oczywiście mówię o kategorii bluesowej, na którą też nie ukrywam, że to nie jest muzyka, którą jakoś na co dzień śledzę specjalnie. Ale śledzę muzykę korzenną w każdej postaci, bo ona miała wpływ na muzykę, nasłuchałem się w latach 90. No i ta płyta mnie o tyle ucieszyła, że właśnie brzmi tak jakby prosto z jakiegoś lasu, no prosto z Mississippi przede wszystkim. Z lasu? Bluesa? No. Blues w lesie? No, no jakaś taka puszcza. No południe Stanów Zjednoczonych to rzeczywiście jest taki wiosek jakiś niezbyt urodziwych czasami. Jimmy Duck Holmes, Cypress Grove. Tak brzmi, proszę posłuchać. I'd rather be dead, dead than some old Cypress Grove. I'd rather be dead, dead than some old Cypress Grove. Then I have a woman I can't control. When your body starts aching, when your body starts to get cold, when your body starts aching, and your body starts to get cold, you know by bad. You're headed for some old cyber road. No. Jimmy Kaczor Holmes. Kaczor? Kaczor, tak. Jimmy Duck Holmes. To on był we własnej osobie. A dlaczego Kaczor? No ja wiem, nie wiem. No tak się przezwał pan. Troszkę mnie zaskoczyłeś. No to dobrze. To wracamy jeszcze do tego biały grubaskup. No bo ta płytka jest rzeczywiście... No proszę teraz na przykład. O Sebastian, jaka pieśń przedświąteczna. No tak ładnie. A pan Marcin nam przysłał obślizgnięte kamienie. Widziałeś, jakie ładne? Sprzed 2 lat. Ciekawe, czy nadal są takie obślizgłe. Widziałeś, kamoczki? Nie. Sreberko i lub węgiel. No, sreberko. No dobra, to ja tak uciekam trochę już od bluesa w stronę piosenki, natomiast no, jeszcze mocno zakorzenionej w bluesie, pan Jack Broadbent, uznawany za jakiegoś takiego, no nie chcę powiedzieć mistrza, ale no pewnie jednego z mistrzów gitary slide, typu slide, ale zdziwiłem się, bo nie wiedziałem, że on pochodzi z Anglii. Tak po pierwszym przesłuchaniu wydawało mi się, że to jest tak typowa muzyka amerykańska, że pewnie pan w kapeluszu i w kowbojkach. Natomiast to, co jest dla mnie przynajmniej ciekawe, że pan urodzony chyba w 88 roku, więc nasłuchał się nie tylko Robert Johnsona na przykład, ale już takich wykonawców, do których mi jest bliżej, czy to Radiohead, czy na przykład Massive Attack i tak dalej, i tak dalej. Więc często chwyta się za interpretację jakichś takich utworów, które nie kojarzą się zupełnie z bluesem. A na jego płytach jest też bardzo eklektycznie. I to jest może takie odróżnienie od tego, co nasłuchuje sobie na współczesnych płytach ze współczesnym bluesem amerykańskim, gdzie trudno czasami jest coś wybrać takiego, co by mnie chwyciło. Chociaż często tam przewijały się jakieś lupy, nawet skrecze gdzieś słyszałem, ale to jakieś takie nie... To połączenie bluesa ze skreczem nie każdemu się jednak udaje. Sam też czasami odchodzisz od lupów i skreczów w swoim wykonawstwie. No tak, ale ja mówię teraz odwrotnie. Jak pan bluesman bierze się za lup, nie, za hip-hop, to głupio. To nie jest tak, że tak nie powinno być, tylko że to rzadko się jakoś udaje. Ja pamiętam pierwszą płytę Beka, gdzie było dużo takiego bluesa, no tak. I to było fajne. Pamiętam artystę, który jak już tak ostatnio zniknął, który nazywał się G-Love, który rapował do bluesów, grał bluesa, no, ale był młodziakiem i takim jakimś jeszcze zapatrzonym chyba w Beastie Boys w takie czasy, gdzie ten rap troszkę inaczej brzmiał. A tu jest dużo takiej produkcji po prostu, która zabiera bluesowi ten taki chropowatość pewną, tak, no i takie lupy jakieś, no nie wiem. Dobra, to ja wracam do tego Jack Broadbenta. Po prostu będzie piosenkowo, bo ta płyta jest przeróżna, miejscami bardzo bluesowa. Ja wybrałem taki utwór, żeby sobie zaśpiewać, potańczyć i żeby na pierwszym miejscu list przebojów był wszelakich. Wishing Well, Jack Broadbent z nową płytą Moonshine Blue. What you want. All you people fajnie się skończyło, nagle tak się fajnie rozmawiało. Fajnie. No właśnie, no i taka właśnie muzyczka bardzo dobrze zagrana i troszkę taka, nie wiem, rockowa. A no trudno taka jest o muzyce. Tak, rock and rollową, rockową. A przy okazji przebojowa, no moim zdaniem, ale rzeczywiście te przeboje dzisiejsze są troszkę inne niż ten, co tutaj zaprezentowałem. Więc może ja się nie znam na przebojach. O. No i to nas łączy. Dziękujemy za korespondencję. Dzięki za zdjętka, panie Zbyszku. Wzruszający przecież. Teraz zespół no, już wiekowy, bo oni w latach 90. chyba powstali i taki dość znany, więc pewnie nie będzie to nowością dla słuchaczy programu trzeciego, myślę. Chociaż nie jest to zespół Pink Floyd, od razu uprzedzam. Zespół się nazywa Dead Cup for Cutty. Powstał oczywiście chyba w lat 90. i gra taką taką poprokową nawet, nie bójmy się tego słowa, muzykę, ale dosyć niebanalnie, rzekłbym. Nie to, że rzucili mnie na kolana, natomiast brzmi to tak po ich niemu. Epkę sobie wydali. No są bardzo konsekwentni, bo tak. To też taki zespół, który ja pamiętam jeszcze z końcówki lat 90. No tak. I teraz się okazuje, że są bardzo w tym konsekwencji. Ale to była taka na... Pamiętam, jeżeli chodzi o na przykład Sonic Youth, Nirvana, czy ten, ta końcówka, to oni zawsze tak sterylnie, brzmieli. Się zgadza. No i bardzo precyzyjnie, dobrze grają, ale mają swoją publiczność, wydają płytki, dużo tych płyt nagrali. To epka, która się w tym roku ukazała pod tytułem, proszę państwa, The Blue. I pierwsza pieśń, którą zaprezentujemy, nosi tytuł Kids in 99. Gone. ładne, pięknie sekcja grająca. Wokalik przyjemny, nie denerwuje, nie dżaźni. Można lepić uska i pieszać bumbki. Ty masz hojne, nie? Ja jeszcze nie mam. Nie, no nie mam. A nie właśnie, ma, a prawda, zupełnie nie, ja też mam, nie tak. Ma. Jak wracamy z tych prób, to już jest ciemna. Po jest ciemniaku. Ciemno, tak. Można wybrać, właśnie nie mogę się zdecydować, czy wybrać taką... No jak z katalogu, żeby, czyli no to wtedy musiałbym rano, żeby ją widzieć. No rano. Ale no. Też mnie czasami korczy, żeby taką, no taką, której już nikt nie zechce przynieść do domu. To wiesz, kiedy kilka to razy to tak podjąłem taką, to takie wyzwanie. We wtorek o 15. To będą, no właśnie, tak, te ostatnie, tak. No dobra, no bo to takie przykre, nikt nie chce, to no się tak, wyrzuci. Pewnie, pewnie. A dzieci, nie wiem, czy się dzieci ucieszą, jak będzie miała trzy gałązki, tylko no, jedna odpadnie. Ale... Mogą zadziałać tam wyobraźnią. No nie, wiesz, no dobrze, no jest jakiś tam. No dobra, to teraz ode mnie pani, o której już przedstawiałem, bo pani z Kanady nazywa się Margot i szykuje nową płytę. Cały czas nie wiem, kiedy będzie ta płyta, bo bardzo mało informacji jest. Ja jeszcze coś postaram się poszukać, a na tyle mnie zaintrygowała, może nie same piosenki, bo one są takie dosyć... no, wydaje mi się, że dosyć takie charakterystyczne dla tej sceny kanadyjskiej, tu na przykład wytwórnie Art and Crafts, który jakieś słuchałem, czy pani na przykład Feist i tak dalej. Natomiast samo brzmienie, takie bliziutkie, cieplutkie, wydaje mi się bardzo interesujące i ta pani może tym debiutem namieszać tu i tam. Proszę bardzo, Margot, drugi singiel nazywa się Palmy. Worry that I say the wrong No i taka wiosenna, ale też tak jak Jack Broadbent dla mnie mógł być na pierwszym miejscu naprawdę w listy przebojów, no to za pani mogła być spokojnie na trzecim. O. Bardzo przyjemnie. A zaraz zaprezentuję piosenkę, która mogłaby być na miejscu drugim. Zaśpiewasz sam? No nie, aż tak nie będę się wygłupiał. Ale zaśpiewa pan, który, zaraz zdradzę zresztą, pan, który towarzyszył naszym pierwszym Maglom Bagli. No ciekawe często, bardzo. I to dosyć często. Ben Gibbard założył, proszę państwa, zespół Dead Cab for Cutty. 2 lata starsze od ciebie, czyli staruch już nie ma co, ukrywać. No. Ale oni nagrali w 97 roku powstał zespół, nagrali chyba ze 20 tych płyt, a niezależnie od tego on sam występuje, nagrywa i śpiewa i tańczy i w ogóle ten, i fajnie. No to jeszcze jedna piosenka, żeby tak się... Ale jakoś nie chciałbym być młodzieżą teraz. Tak? Nie, mi to tak odpowiada. A jakby się zatrzymało, to by było w ogóle idealnie, ale jakoś młodzieżą nie tęsknię, żeby ale być młodzieżą. Ale jakbyś taką na przykład został młodzieżą, pod warunkiem, że ci włosy wypakowały na przykład takie wielkie. Nie. Pożegnałeś się bez sentymentów? Częściowo? Nie, tak, ty to tam masz jeszcze. Tak, no ale w ogóle jakoś tak, jakoś już się młodzieżowo bym się nie poczuł chyba. Ja też bym nie chciał być ani młodzieżą, ani starszą młodzieżą. Natomiast chciałem, żeby państwo wysłuchało piosenki Men in Blue. Przenosimy się teraz do Wrocławia. W Centrum Sztuki WRO trwa wystawa, dzięki której przyjrzymy się pracom artystów wykorzystujących w swojej praktyce wideo. Mnogość realizacji, tematów i podejść do tego medium prześledzimy na wystawie Aspekt Aspekt. To jest taka wystawa skupiona na wideo, od którego też trzeba powiedzieć właściwie. Ogromna część sztuki mediów się w ogóle przed dziesiątkami lat zaczęła. Opowiada Piotr Krajewski. Więc to jest taka wystawa, która zbiera prace wideo, które były w różnych programach Biennale, pokazywane podczas Biennale i jakby znowu czyni z nich centralny punkt widzenia, pozwala obejrzeć, przeżyć kilkadziesiąt prac wideo, które no, wymagają skupienia, obejrzenia w dobrych warunkach, zastanowienia, no właśnie takiej koncentracji, spokoju i ta wystawa jest właśnie, powiedziałbym, taką skupioną formą jakby celebrowania sztuki wideo. A jest co celebrować. Wystawa jest jedną z odsłon Biennale Sztuki Mediów WRO, czyli największego w Polsce wydarzenia, które w całości koncentruje się na sztuce mediów. Hasło tegorocznego Biennale, które odbyło się w maju, brzmiało Czynnik ludzki. A zatem takie zastanowienie, być może krytyczne, a być może też i afirmatywne na temat w ogóle roli człowieka w kreowaniu technologii, w oddawaniu swojej sprawczości technologii, ale także odzyskiwaniu tej sprawczości poprzez technologię w jakiejś nowej formie. Więc postanowiliśmy popatrzeć tutaj na cały obszar sztuki nie jako na dominację techniki, co często się podkreśla, że ta nowa sztuka wymaga właśnie takiej zupełnie oddzielonej od człowieka techniki, tylko wręcz przeciwnie, techniki jako po prostu też i ekspresji czynnika ludzkiego. W związku z tym podzieliliśmy teraz te prace, nazwaliśmy aspekt 1, aspekt 2, aspekt 3, specjalnie nie nazywając do końca tych aspektów, dając tym samym widzom możliwość jakby przeżycia programów wideo, zobaczenia samemu, w jaki sposób buduje się taka wyraźna tkanka odniesień i wyraźnie tematów, które no, sytuują w bardzo taki, powiedziałbym, uporządkowany sposób myślenie na temat tego, kim jesteśmy używając technologii, w jaki sposób technologia nas wzbogaca, w jaki sposób daje nam nowe możliwości, też ograniczenia. I jak w tytule, wieloaspektowość. Aspekt, aspekt. Zapraszam do Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu. Czas mamy do 29 grudnia. No i teraz moja kolej jest. Co ja? Mówiłem o artyście, który towarzyszył nam w pierwszych maglach na swoich solowych płytach, także jako producent. No i wyświetla się z różnymi propozycjami, które bardzo są odmienne od tego, co kiedyś było. Natomiast cały czas gdzieś mi tam świta w głowie, że to taki troszkę współczesny... A się on nazywa jakoś? Paul Simon. Tak, a pan nazywa się, no, jak Paul Simon, to już wiesz, nie za bardzo. Pan Luke Świątynia, czyli Luke Temple. Ojej, już dawno, tak, nie słyszałem. Oczywiście, a fajne płyty. No wtedy bardzo, to było wszystko bardzo ładne. Dzisiaj do tej swojej muzyczki takiej bardzo melodyjnej dołączył całą taką elektronikę lat 80. Nie wiem, czy to tak bardzo mi się podoba, ale jest cały czas bardzo melodyjny i taki fragment nowej płyty Both End przyniosłem. Wounded Brightness nazywa się utwór. Pięknie. Pray for simple dreams. Hallelujah. Simple dreams are falling, simple dreams are falling through the air. All our cherry crowns, so high above the ground, the transcendental mind lighting up the skyline. We missed our moon. We missed our moon. We missed our moon. No pięknie. Na koniec pierwszej części no podobny klimacik będzie. Pan Yorin Ray prosto z Nashville, Tennessee.